A fügefa, a Tín című szúra, mekkai, verseinek száma 8. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wattini wazzaytun. A fügefára és az olajfára. Waturi Sinin. És a Sinái hegyre. Wahadhal baladil amin. És arra a biztonságos helyre. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Az embert a legszebb alakban teremtettük. Thumma radadnahu asfala safilin. Majd azután az alacsonyak legalacsonyabbikává vetettük vissza. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Kivéve azokat, akik hisznek és jó tetteket cselekszenek, nekik vég nélkül jutalom, a paradicsom lesz az osztályrészük. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Mi az hát ezek után még, ami arra ösztökélhet, hogy hazugságnak tartsd az ítéletet, vagy jutalmazást, magát a feltámadás napját. Eleyszallahu bi ahkamil hakimin. Vajon nem Allah-e a legbölcsebb ítélkező?